بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، unaokuja ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kwa ajili hiyo tukapendelea kudarasisha kitabu Siyam, kitabu kinachohusiana na funga, na funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili kila mmoja kabla mwezi haujaingia awe na ilmamu ya baadhi ya mambo, awe anafahamu mambo yanayohusu funga yake. Hivyo tulisoma milango mbalimbali ambayo tulikuwa nayo, ambayo ndio tulianza nayo katika kitabu Siyam. Mpaka leo tumefika mlango unaosema babu Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ni usiku wenye cheo, usiku wa heshima. Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema, hiya al-lailatul lati أنزل الله تعالى فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة القدر نوسيكو أمباو الله سبحانه وتعالى أمترمشا كتكوسيكو هو قرآن أمترمشا كمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجعلها خيرا من ألف شهر. تناقوفانيا هو سيكو نبورا كوليكو ميزي ألف موجة. شيخي ابو يفني ما يسابو يا ميزي ألف موجة تقوى لابدا تنا مياكا مينغات. قال وجعلها خيرا من ألف شهر. الله كجاليا سيكو هي موجة نبورا كوليكو ميزي ألف موجة. شيخ اها نمياكا ثمانيني نتات نبوينت كدوغو. الله أكبر، يعني نعمري واتواويلي. Maana umri wa siku hizi miaka 40, basi miaka 60 umefika. Kama mzee wetu hapa, mzee Hassan, basi Allah amekupendelea au sio jamani? Kwa hiyo miaka 83 na point fulani, sio? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya siku hiyo ni bora kuliko miezi elfu moja. Kala fi barakatiha, yani katika baraka zake. Ni sawasawa, ambaye atafanya ibada ndani ya usiku huo ni sawasawa na mtu aliyefanya ibada ndani wa nyusiku za miaka 83. وفي بركة العمل الصالح فيها كذلك. نكتك باركة سنسفتكانا زيالة ما تنمي ما مالو متو نيافانا كتك سكوهير أو أسكوهو. مالا ليلة القدر نسكوه نناتشيو أسكوه مباو نيو بترمشوهيو قرآن. فإن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Atakayesimama katika usiku huo akafanya ibada, basi kafali tarawih au kafali tahajjud, kasoma Qur'ani, kafanya adhkar mbalimbali wama ila dhalika, kafanya ibada, mtu huyo akiamini kadhalika akihesabia ujira wake kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo humsamehe yaliyotangulia katika madhambi yake. Hicho ni kifanda cha hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari katika kitabu al-Iman, babu qiyami lailatil qadri min al-imani, hadith nambari 35. Wa Muslim kadhalika, Imam Muslim katika kitabu salati al-musafirina, mpaka mwisho hadithi ya 760. Wa hiya fi Ramadhana qat'an, hiyo siku hiyo ya usiku wenye cheo inapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, qat'an, kwa mkato, yani hakuna khilafu. Hapana, kama wale waliosema kwamba yapatikana katika mwezi wa Shaaban, wakumbuke ile rabi ile, baadhi ya watu wakaleta khurafati zao, wakasema huo usiku huo Allah aliposema inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, wakasema lailatun mubaraka ni lailatun nisfi min Shaaban. Tuliarudi haya, nadhani kama sio kwenye hutuba basi ni katika hapa kwenye darasa, kwamba mambo hayo ni mambo ya kizushi. Kwa hiyo lailatul qadri ni usiku wenye cheo, lakini pia tukasema zile imani za baadhi ya watu wanaosema lailatul qadri ni jinyota, bali inawezekana pia ukapatwa ni kitu kama jinyoka hivi na mfano wa vitu kama hivyo, kwamba likikutokea basi kama ni jinyota ni nini, weomba utakacho Allah atakupa, kwa sababu ni usiku wenye cheo huo, na hilo jinyota ndio lailatul qadri yenyewe hiyo. Basi watu wakawa usiku huo watu wanakesha, na ikifika saa sita ya usiku watu wapakuwa wali watu wala, ikafikia mpaka watu waimba. Sasa ndipo lailatul qadri, lailatul qadri atulali tausubiri ubweche. Mambo tu yaona hayo, kama watu wanaona hiyo ni dini, kumbe wasubiri ubweche tu, hakuna zaidi ya hilo. Watu wasubiri ubweche bwana, wale ubweche, dini imekuwa imebaki hivyo bwana. Asalullah salamata wal afia, tukeni kwa kutana. Kwa hiyo Lailatul Qadr ni usiku wenye cheo, usiku ulioteremsha ndani yake nini? Qur'ani. Usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000, ambao ni miaka 83 na kidogo huko na vitu vingine vimeanza hapo. Na miezi hiyo. لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل القرآن فيها. فسبب الله سبحانه وتعالى نسوى خبار قام كيترمش القرآن كتك وسكه وليلة القدر. و وأن القرآن نقام هي قرآن أنزل في رمضان يمسرم فكتك منزل تكف ورمضان يعني bidayatan. Sema bidayatan, mmeelewa? Yani mwanzo kabisa Qur'ani ya shuka ilikuwa ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tayyib. قال الله تعالى أمسيما الله متكوف إنا أنزلناه في ليلة القدر حقيقة سيدي سيسي الله تسمى سيسي معناه يعظم نفسه أن يتكوز نفسياتي كما يقول كما ندوك لك هكو كان لك تنعوز مفوتا يدا hali ya kuwa unayeuza wewe peke yako ndani ya duka. Yuadhimu madha nafsa. Allah sema inna anzalnahu fi lailatil qadri, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye nacheo. Lailatul qadri, usiku wenye cheo ambao khairun min alf shahr, ni bora usiku huo kuliko miezi 1000. Tanazzalu almalaikatu, wanashuka malaika katika usiku huo, waruhu wakiambatana na Jibrili, naye pia malaika, lakini ametaja peke yake ile khususiyatihi wa ta'zimihi, kataja peke yake kwa yale mambo husika ambayo anahusikana nayo na utukufu wake alionao. Wanashuka biidhni ya rabbihim, kwa idhini ya nani? Mola wao Allah tabaraka wa taala, ila akhiri as-sura. Wa qala Allah tabaraka wa taala fi surati al-Baqara aya 185, shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'anu, mwezi wa Ramadhani, ambao ndani ya mwezi wa Ramadhani unzila fihi madha al-Qur'an, imeteremshwa ndani yake Qur'an. Kwa hiyo kama hapa sura hii, aya hii ya suratul Baqara inasema Qur'an imeshuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika suratul Qadri Allah kasema hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo. Je, huo usiku wenye cheo utapatikana katika mwezi gani? Bila shaka mwezi wa Ramadhani, ndio? Kala Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wa min hatain al-ayatayn, na katika hizi aya mbili, yatabayanu ha anna laylat al-qadri fi ramadan qat'a, katika hizi aya mbili inabainika wazi kwamba hiyo Lailatul Qadri inapatikana katika usiku wa Ramadhani moja kwa moja. Mkwa mkapa sasa. Walqadru bisukuni dali. Alqadru kwa kuitia seke nani? Dali. Ima minasharafi. Ima hiyo inatokana nini? Utukufu. Kama yukalu, kama mtu, kama inasemwa fulanun azimul qadri. Ah, fulani bwana ni mtu mwenye cheo bwana. Fatakunu idafata layla al-laylati ilayhi min babi idafati shay'i ila sifatihi. Kwa inakuwa kuegemeza hiyo layla, hiyo ni kama vile kukiegemeza kitu kwenye sifa yake. Ai laylatun au la al-laylatu sharifatu, usiku mtukufu. Mtukufu ni nini hapo? Ni usiku, si ndio? wa imma min at-taqdiri, au inatokana na takdiri, makadirio. Bi maana fatakunu idafatuha, fatakunu idafataha ilayhi min idafati dharf ila ma yahwihi, takuegemeza ile dharf, kiegemeza kile kwa vile tunavyozunguka mambo yake hayo. Ai al-lailatu allati yakunu fiha at-taqdiru ma yajri fi tilka sana, yani usiku ambao vinakadiriwa vitu vyote vinavyopitishwa kwa mwaka mzima. Ndio maana akasemaje, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundhirin fiha yukhraqu kullu amrin hakim. Kwa hiyo ndani ya usiku huu vinateremshwa vitu vyote ambavyo vitafanyika ndani ya mwaka mzima, vinaamrishwa katika usiku huo. Yani ndio ile takdiri, vinakadiriwa mwaka huu kutakuwa na kadha, kutakuwa na kadha, kutakuwa na kadha kwa muda wa mwaka mzima, vitu vyote. Na ndio maana kifo nini, kuzaliwa, kufanyaje, kupona, mabomu kupigana, si nini, mtu utaanguka, njia sana tenda Tanga tarudi atakufa pia, atakufa pia, tumeelewana? Kwa hiyo tukiegemeza hivi na maana usiku uliokadiriwa hivi vitu. Kama kala Allahu Ta'ala kama alivyosema Allah mtukufu, fiha yufraku kullu amri hakim. Sasa ileta katika usiku huo ndio ufarakanishwa, ugawanywa kila amri ambayo imeletwa sasa kwa hikima, sio hivi hivi. Katika usiku huo, huo ulikuwa ni mukaddima ili uweze kupata sura ya ambacho atakaokisome. Alhadithu alawwal, hadithi ya kwanza sasa ambayo inazungumzia haya masala tulionayo ya Lailatul Qadri. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتبك عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي أمبواتوا كتك مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم أورو أو أورو يقولوا سوا سوا أورو ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. Walionyeshwa ruya, ndoto katika usingizi, wakaonyeshwa kwamba hiyo siku iko mwezi 27, mwezi 27 katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakaonyeshwa hivi, faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwende, أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. نرى نيوت اللتو زينو زي مونغانا هابو تواطأت أسمى معناه أي اتفقت. نرى اللتو زينو نيوت اللي زي ميافكيانا كون يميزي إشرين نتاقا ومزم تكوفو ورمضان. Faman kana mutahariya, basi yule ambaye atakuwa ni mwenye kuitafuta, fali yataharaha fi sab'i al-awakhiri, na itafute hiyo siku katika zile saba za mwisho, yani siku saba za kumi la mwisho. Katika ile kumi la mwisho lina siku ya kwanza, ya pili, mpaka ya kumi, siku ya saba yake. Umeelewana? Hadithi hiyo kaipokea Imamu Muslim katika kitabu Siyam, babu istihbabi sawmi sittati ayami min Shawwali itibaa li Ramadhan, hadithi nambari 1165. Katika fawaidul hadith faida za hadithi, pana faida nne tumewekewa hapa. Faida ya kwanza, anna Allah ta'ala kad yukrimu ba'd al-mu'minina fayurihi fi manamihi, ni kwamba Allah mtukufu huenda akawakirimu baadhi ya waumini, akawaonyesha hiyo siku katika usingizi wao. Ma yanfa'uhu, mambo ambayo yatamnufaisha yeye mtu, wa ghayrahu, na mwingine pia. Namba mbili, al-amalu bir-ru'ya as-saliha idha dallat al-qarinatu ala sidqiha wa lam tukhalif ash-shar'a. Tumeona kufanyia kazi ndoto njema ikiwa al-qarina, viashiria vitaelekeza huko, na lakini ndoto hiyo isiende kinyume na nini? Na sheria. Namba tatu, anna lailatal qadri fi ramadhana, ni kwamba huo usiku wenye cheo wapatikana katika Ramadhani. Namba nne, irshadu man harasa alaiha an yataharraha fi sab'i al-awakhir minhu, kumwelekeza yule ambaye kwamba atakupia hiyo siku aweze kuipata, kwamba aitafute katika mwezi 27 wa Ramadhani. Sheikh Hussein, mmenielewa? Yatafuta mwezi ngapi? Wa sawa. Muaradatu wa jamu, kuna migongano kidogo hapo, nataka kuyo kwa sawa. Sawa? Fi hadha alhadith, katika hii hadithi, al-irshadu ila tahari lailatul qadri fi sab'i al-awakhir min Ramadan, kuna maelekezo hayo kwamba watu waitafute siku ya lailatul qadri katika mwezi 27 wa Ramadhan. Wajaat ahadithu, lakini kuna hadithi nyingine ambazo zimekuja, fil irshad ila tahariha fi jami' al-ashr, ambazo zinaelekeza kuitafute siku hiyo katika siku kumi zote za mwisho. Ka kaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kama kauli yake Mtume alayhi salatu wasalam alikusema, taharrau lailatal qadri, itafuteni hiyo siku au huo usiku wenye cheo, utafuteni fil ashri al-awakhir min Ramadhana, kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Itafuteni. Hadithi hiyo akhrajahu al-Bukhari, ameitoa al-Imam al-Bukhari katika kitabu Fadhli Lailatul Qadri, babu tahari Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir, hadith nambari 2020. Na uzuri wa kitabu chetu hiki tunachokisoma, hadithi zake zimetoka katika Bukhari. Waljamu bainahuma, lakini tukifanya jamu sasa, ni mwezi 27 au ni kumi la mwisho lote, tunaifata jamu ma fi sahihi Muslim, katika hadithi iliyokuja katika sahihi Muslim, an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhi Allah zimwendee, anna nabiyya, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kala, alisema, iltamisuha fil ashri al-awakhir, itafuteni au utafuteni huo usiku huo wenye cheo katika kumi la mwisho, fa in dhafa ahadukum, akiwa ni dhaifu mmoja wenu, au ajaza au akachoka, fala yughlabanna ala sab'i albawaqi, asishindwe sasa kuitafuta katika zile siku saba zilizobakia. Kwa hiyo hapa tunapata jamu ya riwaya zote mbili. Wajhu aljam'i, sura iliyotufanya mpaka tukafanya hiyo jamu, Mtume Muhammad anasema, anna jami'a layali, anna jami'a layali al-ashr, kwamba siku zote kumi hizi, mahallun litahari lailatul qadri, ni mahala pa kuitafuta usiku kwenye cheo. lakini arzaha, lakini inatarajiwa sana katika usiku gani? As-sab'u al-bawaqi, zile siku saba zilizobakia. Tayeb, hiyo ilikuwa ni hadithi ya kwanza, nazungumzia haya masuala. Alhadith athani, hadithi ya pili, ambayo hii ya pili hii ni hadithi ya 201 katika kuanzia mwanzo wa kitabu. Ile hadithi ya kwanza ilikuwa ni hadithi ya 200. An Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, kama mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwendea alisema, taharraw lailatal qadri, ay utlubu, taharraw bimaana utlubu, itafuteni au utafuteni huwa usiku wenye cheo, fil witri, katika zile siku za witri, min al ashri al awakhiri, katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukipata haya maelekezo ninayokupa, la shaka Ramadhani zote utaipata Lailatul Qadr. La shaka fi dhalik. Yaani kama kila mwezi wa Ramadhani wewe ikifika ile tarehe 21 kumi la mwisho, unajikaza kweli kweli, unafunga kiboko wewe, eh? Unafunga msuli kweli kweli. Simaanishi kama unavaa dera hii, yaani unakuwa unajinyima baadhi ya vitu kwa ajili ya ibada, kama kukaa itikafu msikitini, kusoma Qur'ani sana, kufanya adhkari sana, kuswali qiyamu layli sana, na mfano wa mambo kama hayo. Umeelewana? Kwa hiyo unajipinda. Unajua maana ya kujipinda? Sio unasema maana alafu unapinda hivi, yaani unafanya juhudi. Tayeb, fawaidul hadithi, faida ya hadithi, al-irshadu ila taharri lailatul qadri fil ashr al-awakhir min ramadhana. Pana maelekezo tumeyaona hapa kwamba itafutwe au utafutwe huo usiku wenye cheo katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namba mbili, anna autara al-ashri arda min asbaiha, zile siku za witri zile ndio hutarajiwa sana kuliko zile za sufa, zile ambazo sio za witri. Lakini pia tumeona fadhlu lailatul qadr, ubora wa lailatul qadr. Namba nne, anna lailatal qadri fi ramadana, ni kwamba huwa usiku wenye cheo huo katika nini? Mwezi mtukufu wa Ramadhan. Namba tano, mahabbatu nabii sallallahu alaihi wasallam litaisiri ala ummatihi, namna gani mtume alikuwa anapenda kuwafanyia wepesi umati wake. Alikuwa ashindi kuambieni Ramadhani nzima itafuteni, si ndio? Kini kawambia siku kumi za mwisho, basi hizo kumi pia kama uwezi tu, basi zile za witri usiziache, basi kama za witri pia vipi, mwezi 27 usiache, wa maila dhani. Kote huku ni kutafutia umati wake wepesi. الحديث الثالث، حديث يتاق، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كتوك أبو سعيد الخدري قال إذا أضف المهم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمتومة صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان. Alikuwa yuwakaa itikafu kumi la katikati la Ramadhani. Fa'ataka fa'aman, mwaka mzima alifanya hivi. kuna mwaka alifanya hivi. Ramadhani hiyo akaitikapo kumila katikati. Hatta idha kanat laylatu ifda wa anshirina wa hiya laylatu allati yakhruju min sabi'atiha min itikafihi. Mpaka ilipofika usiku wa 21 ambao ndio usiku ambao kapanga atoke aache itikafu yake ile. Kala akasema mane taka pamai, yule ambaye ameitika itikafu na mimi aendelee faliyatake fil ashr al awakhir, na aendelee kukaitikafu 10 kumi la mwisho. Faqad uritu, nimeonyeshwa mimi hadhihi laila, huu usiku ambao utafuta nimeuonyeshwa kwamba unapatikana kumi la mwisho na mwezi wa Ramadhani, lakini si kutuku nsitu ha nimesahaulishwa tena. Wakade raaituni, na laiti wewe ungeniona nilivyoonyeshwa hiyo usiku, nkaambwa ndio usiku wenyewe ndio huu, nilikuwa nimesujudu juu ya maji na mchanga. Wakade raaituni asjudu fi ma'in wa tini, mimi nimejiona bana hivyo nasujudu juu ya maji na nini na mchanga. Min sabihatiha, asubuhi yake. Faltamisuha fil ashr al awakhir, itafuteni bana kwenye 10 la mwisho, msipate tabu tena kuanzia mwezi 20. 10 la mwisho itafuteni. Waltamisuha fi kulli witr, tena itafuteni katika zile zile za witri zile. Kala akasema Abu Sa'id bin Khudri, famatarat as-sama'u tilka al-layla, basi mvua ikanyesha usiku huo. Wakala almasjidu ala arishi, na msikiti ulikuwa juu yake umeezekwa na virago vya mitende. Fawakafa almasjidu, basi msikiti ukawa unavuja maji, yadondoka mpaka pale anaposujudu mtume, pakalowana ikachanganyika maji na mchanga, mtume akawa asujudize fa absarat aynaya, yakaona macho yangu haya mawili, Rasulullah, yakamwona mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ala jabhatihi atharul ma'i wa tini, na juu ya bapa lake la uso kuna alama za maji na mchanga. Min subhi ihda wa ishirina, na hiyo ilikuwa ni asubuhi ya usiku wa mwezi 21. Mwezi 21 ndio siku ya kwanza ya kumi la mwisho, si ndio? Wa hadha alhadith akhrajahu al-Bukhari, amepokea Imam al-Bukhari katika kitabu Fadl Laylat al-Qadr, bab taharri Laylat al-Qadr fi al-witr min al-'ashr al-awakhir, hadith nambari 2218. Kadhalika Imam Muslim pia kaitoa. Katika fawaid al-hadith, faida za hadith, tumeona hirsu nabii ala idraki lailatul qadr, namna gani mtume alivyokuwa na pupa ya kwamba watu waipate lailatul qadr usiku wenye cheo. Kadhalika anna nabiy sallallahu alayhi wasallam la ya'lamu al-ghaiba, tumeona hapa mtume hajui nini, hajui ghaibu. Tawashangaa baadhi ya watu wanaosema maimamu wetu, viongozi wetu, sio wanajua ghaibu, wanajua mpaka siku ya kufa, wanakujua wewe maisha yako, nini mbaya? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, sema hakuna anayejua wa viumbe vilivyoko mbinguni na ardhi, hakuna kinachojua ghaibu. Hakuna mtu anajua ghaibu. Anayejua ghaibu ni Allah pekee yake ndiye anajua ghaibu. Ama yule nabii ambaye anafanya khawariqul aadati, yule huwa kafundishwa ni Allah, kafunuliwa baadhi ya vitu kama vile al-qadr. Mara kaona kijana kamchinja, Musa mwambia, vipi wewe bwana, wewe ufanya mambo ya ajabu, namuua mtoto mdogo huyu, mwambia nakwambia usinunize kitu wewe. Yale mama pale Hadhira alikuwa kafunuliwa, lakini Musa hajafanya nini? Hajafunuliwa katika yale mama. Ya Allah akasema illa man irtada min rasul, wale atakao waridhia katika manabii katika jambo fulani, basi huwa anafunulia katika hilo. Na kama kafunuliwa anajua ghaibu? Hajui. Funuliwa basi. Katika viumbe vyote hakuna anajua ghaibu. Hata manabii, malaika hakuna. Tumeelewana? Na ndio maana idha takallama rabbuna subhanahu wa ta'ala darabat almalaikatu ajrihataha. Ha? Allah kuzungumza wahyi huko juu, malaika hushusha mbawa zake, mbawa zao. Baadhi ya riwaya sema wanazimia wakiwa mtu wanaulizana madha kala rabbukum. Hawajui. Maana wewe ukasema nini hapa? Eh? Jibril alipokuja amuuliza mtume, akhbirni anisaa. Hebu nipe habari kuhusu kiyama. Mtume akamjibu, qala mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'ili. Hakuwa mwenye kuulizwa ni mjuzi wa hili kuliko anayeuliza. Kwamba wewe unayeuliza Jibril, wajua fika kwamba hakuna anayejua kiyama ni lini isipokuwa Allah. Mimi najua hivyo na wewe pia wajua. Kwa hivyo hili wewe walijua. Jibril yeye ndo kaileta Qur'ani kwa Muhammad. Akisaidiana na baadhi ya malaika. Na kuna baadhi ya ayat na sura nyinginezo ambazo zimeshuka, Jibril ameketi na Muhammad hapo. Anashuka malaika anateremsha Qur'ani. Kwa hiyo kama Qur'ani yote kaileta nani? Jibril. Suratul Fatiha na awakhir suratul Baqara imeshuka Jibril na Mtume Muhammad wameketi. Jibril amwambia, unaona ile mbingu ile imefunguka pale? Ule mlango uliofunguka kule ule haujapata kufunguka tokea mbingu ziumbwe. Na huyo malaika anayekuletea Qur'ani hajawahi kushuka tokea mbingu iumbwe na ardhi. Akaja akamletea suratul Fatiha na mwisho wa suratu al-Baqara. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu watakana mfahamu. Kwa Qur'ani hii kaisha Jibril muadhamu al-Qur'an. Lakini pia alikuwa na wasaidizi wake. Kama vile ambavyo malakul maut ana wasaidizi wake vile vile. Katika masuala ya utoaji wa nini? Wa roho ana wasaidizi wake. Ambao wanakuja wanamuinua maiti. Wanamuuliza maswali. Wanaichukua roho yake, wanaenda nayo mpaka juu huko. Kwa maana dalika. Kwa hivyo tumejua anna nabii sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu al-ghaiba. Mtume hajui nini? Hajui ghaiba. Lakini pia tumejua annahu yajuzu an yansa kama yansa ghayruhu min al-basari. Inajuzu kwa mtume kusahau kama anavyosahau mwingine katika watu. Siku moja bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisalisha watu, nasemekana ilikuwa sala ya alasiri, rakaa mbili tu. Baada ya pale kashaka atayatu akatoa salamu. Kutoa salamu tu akanyanyuka akaenda kwenye nguzo kama kule akasimama kama vile aliye na fikra nyingi sana. Sasa masahaba wakaanza kuulizana, jamani, akasura sala am nasiya nabi, jamani hii swala imepunguzwa leo au mtume kasahau? Lakini watu wote kila mmoja anaogopa kumwambia mtume hii habari. basi kuna bwana mmoja ana mikono mirefu mpaka akawa aita dhulia daini, mwenye mikono miwili kana kwamba wengine wana mita mitatu, yani mikono yake ilikuwa ni mirefu sana mpaka akawa anaitwa dhulia daini. Akanyanyuka akampata kule kule mtume, akamwambia ya Rasulullah, akasura sala, sala imepunguzwa, amna sita au nasahau? Kama kasema sala haijapunguzwa na wala sijasahau. Kala bal nasita, kumwambia bali umefanya nini? Umesahau, umeswali mbili tu, wewe mbili umeziacha. Mtume akarudi akawauliza watu, akama yakulu dhuliyadai, jamani hivi mambo ni kama anavyosema dhuliyadai ni kwamba ima nimesahau? Ndio, akajijua hivyo, akasema akapita kibla, wakati huo huo akapiga takbir, akaswali rakaa zingine hizi, si kama kaanza mwanzo wa sala. Hajaanza mwanzo wa sala, alipita tu kibla akapiga takbira akaswali rakaa ngapi? Mbili. Kisha baada ya pale akatoa salamu, baada ya kutoa salamu kisha ndipo akasujudu sajida tusawi baada ya salamu. Imamu kuweni makini, ntabihu, kwa sababu usijifanye tu imamu imamu aliyakuwa sheria ujijue. Lazima ujijue nguzo za swala ni ngapi na ni zipi, ili ukisahau nguzo kwanza lazima uileke, lakini pili usujudu sajida tusahau baada sala. Ukisahau wajibati sala, unasujudu sajida tusahwi kabla sala. Lakini kama umechanganyikiwa, hujui hii ni nguzo au hii ni wajibati au nini, basi sujudu sajida yako kabla sala, kama nilivyosema Sheikh Ibn Baz. Lazima mjifundishe maimamu, mjue kuna shuruti za sala ni ngapi, arkano sala ni ngapi, wajibati sala ni ngapi. Haya ni mambo mjue, sunna ni sala na kaifiyatu sala, yani vitendo vya sala, uruku vipi, usujudu vipi, tunaelewana, usimame vipi katika sala, mikono ukiwa na Allahu Akbar uenue vipi mikono, uiweke wapi mikono, kama ile dai. Lazima maimamu mjue, mjifundishe azkari za swala zote, kishika magoti wasemaje, usujudu, atahiyatu na mfano wa vitu kama hivyo. Sipiti hapa bana, kumbe hauna kitu ujualo. Kazi watulia tu wafanya sala, hii ni sala bana, hiyo sisi hatuitaki. Lazima ujifundishe sala na ujue. Si hajui abii anafanya ili aonekane azungumza, kumbe hana jua. Tumeziweka hizi durusu kwa ajili ili muifahamu dini yenu, na hiyo sala ni katika dini. Kwa hiyo kama kitu ukijui uliza. Namba 4, masru'iyatul i'tikafi, ni sheria ya kufanya nini, watu kukaa itikafu katika mwezi wa Ramadhani, na hasa hasa kumi la mwisho. Unaelewana? Siwe na tabu hiyo itikafu nini? Babu li itikafu inakuja baada ya huu mlango, ni babu li itikafu. Huyo siwe na haraka. Namba 5, anna man ahamma maqa min ahami maqasidihi taharri lailatul qadri, katika mambo muhimu ya kusudia mtu ni kuitafuta au kuutafuta huo usiku wenye nini, wenye cheo, liyatafaragha lil'amali salih fiha, ili mtu aweze kuchukua faragha na kufanya matendo mema katika usiku huo. Namba 6, anna lailatul qadri fil 'ashril awakhir min ramadhana, ni kwamba huwa usiku wenye cheo unapatikana katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni usiku sio jinyota. Namba 7, mashru'iyatul timasi lailatul qadri fil 'ashr al-awakhir min ramadhana fil autari minha. Ndiyo ni sheria kutafuta huo siku wenye cheo katika kumi na mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia katika zile siku za witri katika ile kumi na mwisho. Namba nane, anna Allah ta'ala anna Allah ta'ala kad yuri ibadahu alamatan hisiyatan ala laylatil qadr. Allah huenda akawaonyesha watu alama hasa maalum kwamba huu siku ndio wa Lailatul Qadr. Tunajitahidi tuweze kumaliza haya mambo haya ili Ramadhani kianza, tuanze kijitabu special kwa ajili ya Ramadhani. Naelewa na? Namba tisa, bayanu ma kana alayhi masjidun nabi fi ahdihi, ubainifu wa ile hali iliyokuwepo katika msikiti wa Mtume. Ilikuwa ni hali ya kinyonge kidogo. Ilikuwa ni hali ya unyonge kidogo. Msikiti wa Mtume juu umeezekwa makuti. Tena makuti ya mtende. Hali ya kinyonge, lakini utafanyaje? Ndio hivyo. Ushahidi ni kwamba yeye alisujudu kwenye maji na mtanda. Mtume asujudu hivi, utafanyaje? Namba kumi, anna imarat almasajid laysat bitashhidha wa zakhrafatiha. Kuimarisha misikiti si kule kuinua sana na kuipamba sana. Siko kuimarisha misikiti. Kuimarisha misikiti ni kufanya ibada ndani yake, msikiti ukawa una uchangamfu, durusu zinaendelea kama kawaida, sala hazikatiki, zinaswaliwa kama kawaida, na mfano wa vitu kama hivyo. Tena msikiti ukawa upo upo tu kama gofu, bado hujaimarishwa. Hata kama unanang'anika kweli kweli nje, akiingia pia hapa atakufa na njaa, maana vioo vitafungwa na hamna pa kutokea, na maana mmepulizwa mara si haya na yale. Kuimarisha msikiti si hivyo. Kuimarisha msikiti ni zile harakati zinazofanyika, yale mambo yanayofanyika, swala zinasaliwa, hutuba za Ijumaa zinakuwepo, durusu zinakuwepo, Qur'ani inasomwa, azkari zinasomwa, itikafu zinakaliwa, na mfano wa vitu kama hivyo. Hata kama ni kamsikiti kadogo, basi hako kanakuwa kameimarika. Nilikuwa na bonge la msikiti hapa na mtandikeni labda, lakini kwenye mlango pana funguo inameremesha nguo, ni kufuli peke yake ya uzwa laki moja na nusu, au pia ni kidogo hiyo laki tano kufuli peke yake, lakini hamna kitu. Namba kumi na moja, anna almashrua mubasharata almusalli alardha, ni sheria pia mara nyingine mwenye kuswali akaswali kwenye ardhi ya akaisujudia ardhi yenyewe. Ndio mahala dada swala virago vimepungua na nini, watu wanaswali chini, wao kasema nitasujudi vipi chini bwana, alafu kumute mchanga kwenye komo langu swali bwana. Ni katika sheria pia. Anaangalia Mtume hapa amesujudu juu ya maji na mchanga, si ndio? Tena bil jabhati wal ansi hala sujudi, uiweke na pana uso na pua pia, hata kama pana vijimaji maji weka ile. 12, anna al-aula adamu masi ma ya'laqu bi jabhatihi wa anfi hala sala, iliyo bora ni mtu kutokufuta vile vitu vinavyoganda kwenye komo lake, ni maji maji au ni mchanga mchanga, asifute wakati anaendelea kuswali, afu mpaka swala ikisha ndipo utafuta. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله المولى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. حسن أذين أذين